زمانہ صبح ہے شب دلا دت پور نور ہے زمانہ صبح ہے شب دلا پور نور ہے زمانہ صبح ہے شب دلا دت پور نور ہے زمانہ صبح کے شب دلا دت صبح کے شب دلا دت پردہ اٹھا ہے کس کا دیکھو پردہ اٹھا ہے کس کا صبح کے شب دلا دت پردہ اٹھا ہے کس کا شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں بجتے گئے شادیاں بنا دودھ دودھ بنا دودھ دودھ دودھ بنا دودھ صبح شب ملا دودھ بنا دودھ صبح شب ملا دل پھر گئے ہمارے پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جا گے سوتے نصیب جا گے خورشید ہی وہ چمچا دیکھو خورشید ہی وہ چمچا صبح سے شب ملا اور تیری چمک دمک سے چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے عالم چمک رہا ہے میرے دیپک چمچا میرے دیپک چمچا میرے دیپک چمچا صبح شب ملا میرے دیپک چمچا صبح شب ملا وقت چمچا صبح شب ملا دت حکم سکا نیا چلے گا آئی رئی حکم سکا نیا چلے گا آئی رئی حکم سکا نیا چلے گا سکا نیا چلے گا رنگ بدلا بدلا آلم رنگ بدلا بدلا آلم رنگ بدلا صبح شب ملا بت آلم رنگ بدلا بدلا آلم رنگ بدلا صبح شب ملا پیارے ربیع الاول چلا کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری چلا کے صدقے چمچا دیا نصیب والا چمچا دیا نصیب والا صبح سے شب ولادت چمچا دیا نصیبا صبح شب ولادت فصل بہار فصلِ بہار شکلِ نگار آئی شکلِ نگار آئی اجالا بھرتا نیا اجالا صبح شب ولادت چلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا اجالا پھیلا نیا اجالا شکر شب ولادت عرش عظیم چومے کعبہ زمین چومے عرش عظیم چومے آتا ہے عرش والا آتا ہے عرش والا آتا ہے عرش والا شب ولادت آمد کا شور سن کر آمد کا شور سن کر گر آئے بھکاری آمد کا شور سن کر گر آئے بھکاری گر آئے بھکاری آمد کا شور سن کر شب ولادت پاٹا گئے تو چاہ چاہے تو نے دیا کباڑا پاٹا ہے تو چاہ تو نے دیا کباڑا تو نے دیا کباڑا حسن حصہ دے دے ہم حصہ دے دے حسن حصہ صبح شب ولادت صبح شب ولادت صبح شب ولادت صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے سلسے ادا پکارو سلسے ادا پکارو سلسال گارا گا عید وہ گئی مخشش سوتاور نبی آجے سردار آ گئے بھر لو کر بنل چھوڑیا بھر لو کر بنل چھوڑیا بھر لو کر بنل چھوڑیا بھر لو کر بنل چھوڑیا آجا لٹاوڑ نبی آجے سردار آ گئے رحمت لٹاوڑ نبی آجے سردار آ گئے رحمت لٹاوڑ نبی آجے سردار آ گئے جھک جا جا توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پیالا نور کا نور دل تو تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جو مانگنا لگا وہ سو لے لگے سن لے لو جو مانگنا لگا وہ سو لے لگے سن لے لو شاہ شہی جا لے خبر میری للہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت لائے تختا بے کسی میں تیری راہ لے خبر اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا میں کون تیرے سوا آغلِ خبر جو مانگنا درگاہ لے خبر جو مانگنا مانگو جو لے لگے سن لے لو میرے گرتی کار آنکھوں میں ہمیشہ نقش نقش روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دینا تو کس کام کی گئی دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جو مانگنا ہے مانگو جو لے لگے سن لے لو جو لے لگے سن لے لو دنیا کے تاجدارو دنیا کے تاجدارو سردار آ رہے ہیں دنیا کے تاجداروں سردار آ گئے حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے جاگ اٹھے تیرے بڑے بڑے نصیب کوتی وچ تیری یاد سرسار آگا ہاں کوتی وچ تیری نبی یاد سرسار آگے کوتی وچ تیری نبی یاد سرسار آگے بھر لو کرم نال چھوڑیا بھر لو کرم نال چھوڑیا بھر لو کرم نال چھوڑیا بھر لو کرم نال چھوڑیا آ جا جاؤ مگر تے آ بھر لو کرم نال چھوڑیا آ جا چل چل سے قرار آ